Ja, velkommen til et nytt bedre sent enn alvor, der vår første gjest I studio I dag den verdensberømte svenske Formel 1-kjøreren Ronny Pettersson. Lars, hva for noe? Han heter Ronald Pettersson. Heter den verdensberømte svenske Formel 1-kjøreren Ronald Pettersson? Den verdensberømte norske bridge-spilleren heter Ronald Pettersson. Ja, hva har det med saken å gjøre? Ja, det jo han som her nå, ikke sant? Han vår første gjest I dag. Hva? Jeg ba deg få tak I Ronny Pettersson, jo. Ja, da må jeg misforstå, jeg skjønner. Jeg trodde du ba om Ronald Pettersson, ja. Nei, du meg nydelig, Gurk. Her har jeg forberedt meg dagvis på alt som har med racerbilkjøring og Formel 1-biler å gjøre. Skal jeg begynne gå, eller? Nei, du får sende ham inn da. Vi har jo ingen andre. Ok, ok. Ja, og dermed kan vi ønske velkommen til vår første gjest I studio I dag, den verdensberømte norske bridge-spilleren, Ronald Pettersson. Takk for det. Og de altså en av verdens beste bridge-spillere. Ja, det sies det. Har de noe greier på Formel 1-biler? Formel hvem, sa de? Nei, nettopp. De, ja. De spiller altså bridge, de. Ja, det jo derfor jeg her, ikke sant? Ja, ja selvfølgelig. De spiller vel ja, de spiller vel ganske mye bridge også, de da? Jo, det blir en del, ja. Flere ganger I uka, kanskje? Ja, for å bli god må man jo trene ganske ofte. Ja, det jo forståelig, men det kan vel bli ganske ens form I lengden? Nei, det synes jeg ikke. De prøver ikke noe annet innimellom, da. For eksempel, ja, Riotter, for eksempel, for å løse opp litt sånn... det gjør vi hjemme hos oss, nemlig. Det synes vi forferdelig morsomt, Riotter. Ja, vi synes det veldig morsomt, vi... Det... Nei, det spiller ikke noen rolle. Jeg synes ikke det morsomt. Gnav, kanskje? Nei, jeg bridge-spiller, og nå synes jeg det på tide at de stiller noen fornuftige spørsmål. Ja, jeg skjønner. Har de vært med I noen turnering? Jeg sa fornuftige spørsmål. Ja, ja, ja. Men de som har vært med på mange turneringer sikkert, de reiser vel nok så mye de da? Ja, det blir jo en del da. Da bruker de kanskje bil. Ja, det hender. Ja, hva synes de om Ferrari I forhold til Maserati? Hva det? Jeg mener, det sies at de nye Ferrariene tar svingene litt dårligere enn de nye Maseratiene. Det jo noe nesten... Er det biler vi snakker om nå igjen? Ja, selvfølgelig. Hør her, min gode mann. Min kunnskap om biler dessverre uhyre begrenset, men det hadde vært en fordel om de kunne litt om bridge. Ja, ja, ja, ja jeg forstår hva du mener. Ja. Ja, ja, de spiller altså bridge. Og hva har de tenkt å spille for oss I dag? Hva de sier for noe? Ja, de jo bridge-spillere, ikke sant? Og hvilket stykke hadde de tenkt å spille for oss her I studio I dag? De forveksler ikke bridge med bratsch, da. Jo, det gjør jeg kanskje. Jeg må jo innrømme at jeg har ikke så forferdelig god grei på. Men kanskje vi kunne snakke litt om biler I stedet? Husker de for eksempel den uhyre dramatiske innspurten I Monaco Grand Prix 1973, der Ronny Pettersson lå I en trengt posisjon helt inne ved murkanten og ble sperret av Emerson Fittipaldi? Hva gjorde de for å komme forbi der? Hør her, jeg Ronald Pettersson og ikke Ronny Pettersson. Ja, men hvis de hadde vært Ronny Pettersson, hvordan hadde de kommet forbi da? Ja, det aner ikke jeg, ikke sant? Jeg svingt utenom at... Ja, nettopp på hvilken måte de klarte å gjøre det på, men de hadde jo problemer I siste sving også. Hadde det? Ja, de og Jackie Stewart holdt jo på å kjøre inn I hverandre. Oh, ja? Ja, men den mestre I måten Jeg skjønner ikke at de klarte det, det var jo helt fantastisk Ja, nei, det var jo ikke så mye det. Ja, men dermed lå det jo side om side med Nicke Lauda inne mot mål Farten var jo oppe I 215 km I timen Og likevel klarte de å presse motoren enda noen omdreninger Slik at de passerte Nicke Lauda på målstreken Og der! Ja, jeg vant! Nei, nei, de ble bare nummer 5 Nicke Lauda ble nummer 6 Og dessuten veltet bilen deres like etter målpassering Fikk de noe men etter det? Nei, det var noen skrubbsår og greier, noen småtter Men det var verre med bilen, du skal se den Det gikk opp I flammer og publikum stormet til Det var jo helt Ja, det var jo bridge vi skulle snakke om. Hvorfor det? Jo, fordi siden de en av verdens beste bridge-spillere, så vil jo mange av våre lyttere gjerne vite hva bridge Ja, altså bridge forferdelig ens formel. Det altså, jeg personlig synes jeg det forferdelig kjedelig. Og, men det der, de der Formel 1-bilene, hvor kan man få kjøpt de hen? Jo, man kan få kjøpt dem, ja, hvis man... Hvor? Altså, må man lære liksom... må man gå bridge. Skole eller greier for å lære det, eller hvordan... Ja, man må jo lære en del da, for man må jo ta lappen for eksempel. Lappen, hva det for noe? Ja, det